Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 290 van 19 december 2014 in de Boxhanger Luxala. Bart van Klaveren, mijn naam is Martin Broersen. Ja, de run naar de kerst is gestart. Er gebeurt van alles op security gebied. Dingen lekker weer eens uit en de nieuwe hacks ontstaan. Wij zagen toevallig deze week, zag ik een... Weer zo'n ransomware die alle Word-documenten en alle Excel-files van de computer helemaal geëncrypt heeft. En dat zogenaamde keyholder-virus. Je moet dan via Bitcoin $250 betalen. 500. Sorry? 500. De 250 komt omdat je ook van in het Bleeping Computer Forum, wat een forum is wat toch wel mensen af en toe eens helpt met vreemdsoortige dingen die met je computer kunnen gebeuren. Bleeping daar. Computer is een fantastisch forum wat je heel veel kan helpen bij virusbesmettingen, bij malware en dat soort dingen. Mm-hmm. Goede bron van informatie, heel betrouwbaar. Grote groep mensen die je kunt helpen. Absoluut, ja. Ja goed, er is daar een of andere JSON die zegt dat hij de servers in de cloud huurt. En dan jij moet hem dan een van je documentjes sturen. Die gaat hij dan dagenlang keys op afvuren. En uiteindelijk vindt hij dan meestal de unencrypt key. En dan moet je hem $250 betalen voor de moeite. Daar gaan de mensen op dat forum ook van over de rooien, dat hij daar dan weer geld voor en niet zijn oplossing publiceert. Maar ja, waarschijnlijk is die oplossing een heleboel hacks achter elkaar en een hele ingewikkeld handmatig proces. Of het is een van de oorspronkelijke mensen die dit spul bedacht heeft natuurlijk. Maar je weet het niet, nee. Het lijkt een legale user die in ieder geval bedrijven die dus nu... duizenden files niet meer kunnen benaderen, zijn gewoon geëncrypt. Als je dan geen backup hebt, kan je echt niet meer, je kan echt niet meer terug. Dus, ja, leuke nieuwe ransomwares die echt gevaarlijk bezig zijn. En waar mensen, ik zie op die forum ook dat sommige mensen die mensen hebben betaald, die oorspronkelijke hackers via bitcoins en zo. En het lijkt zelfs, als ik het zo even teruglees, dat ze dan ook nog een goede key terugkrijgen. Dus misschien zelfs dat je voor je $500 echt een encryptie key terugkrijgt. Maar ja, dan moet je wel hopen dat die hackers niet binnenkort opgepakt worden. Maar ik heb het eerder gezien, hè. Dit versleutelen van al je persoonlijke bestanden is op zich niet nieuw. Het zijn er inderdaad dan vaak via, je moet dan een Tor browser installeren om via een of andere vage website een betaling te doen en dan de sleutel te krijgen. En vaak worden door de FBI of door de politie worden dat soort websites dan weer neergehaald. Mm-hmm. Want hoe meer mensen daar naartoe gaan om te betalen, hoe meer het loont. En ja, het werkt dus alleen maar in de hand om voor dat soort mensen dit te blijven doen. Aan de andere kant, als het jouw bestanden zijn die versleuteld zijn, ja, het hangt een beetje vanaf hoe belangrijk het is. Voor bedrijven is het denk ik cruciaal dat je ze terugkrijgt. Mm-hmm. Dus dan wil je wel betalen. Nou ja, goed, als je een bedrijf goed gebackupt hebt, is er natuurlijk weinig issues aan de hand. Nee, welkom, maar goed, het blijft belangrijk om niet alleen je besturingssysteem, ook de meest gebruikte programma's goed bij te werken. Af en toe controleren op updates. Zorgen dat je antivirusprogramma's, firewall goed ingesteld staan en ook bijgewerkt zijn. Verder zijn er bepaalde toeltjes verkrijgbaar. Ik heb ze eerlijk gezegd, ik ken ze alleen van naam. Of ze ook echt goed werken, weet ik niet. Maar dingen als crypto prevent en dat soort dingen zou je ook eens naar kunnen kijken. Maar het belangrijkste is natuurlijk een goede backup. Want ja, we praten heel even over keyholder die van klanten al hun files encrypt, al hun Word en als ransomware. Ja. Want het wel best wel ernstig is als je geen backup hebt. Nee, dat lijkt me inderdaad niet best. Dus Dus ik wil het gesprek wel even, dan kom ik even langzamerhand erin. Oké. Ja, de, zo'n, de tools waar jij, waarvan jij zegt, nou, die heb ik niet getest, maar wat doen die dan? Zo'n, die zorgen dat je niet kan encrypten ofzo? Of die zorgen dat, je kan toch niet zorgen dat een virus wat je nog niet weet wat komt, je files niet kan encrypten? Nou, ik ben zelf geen, geen programmeur, maar als je zo'n virus op je computer hebt, dan moet je natuurlijk bepaalde dingen gaan doen en er is bepaald verdacht gedrag op je computer die zich dan bezighoudt met het versleutelen van je bestanden. Mm-hmm. En er is iets wat dat dan in de gaten houdt en dan alarm slaat en vervolgens bepaalde processen gewoon meteen kilt. Dat is wat ik heb begrepen van wat CryptoPrevent. Oké. Maar dat draait bijna niemand op zijn computer CryptoPrevent, toch? Ik, dat in ieder geval, ik bedoel, we hebben natuurlijk een virusscanner en een adware scanner. Ja, het is een extra toeltje wat je kunt doen. En er zijn nog meer dingen die je kunt doen om je te beschermen. Maar hoe meer toeltjes je draait, hoe meer processen er in de achtergrond draaien, hoe trager je computer wordt. Dus, ja. Ja, en de manier waarop je dit oploopt is in dit geval van wat ik nu deze week zag, is gewoon niet Windows geüpdate computers. Dus computers die al een poos niet gewoon Windows update hebben gedraaid. Dus, ja, dus je kan ook gewoon daar natuurlijk dan je focus op leggen. En dat is waarschijnlijk een van de beste acties die je kan doen. Nou, security issues zijn ook aangetroffen voor Windows in Git. Er is een 2.2.1 security fix voor Git. Git is het developer tooltje waarmee allerlei dingen van GitHub gehaald kunnen worden, maar ook lokaal toegepast kunnen worden. Security fix is uitgevoerd. Maar de Windows versie loopt zelf. Ja, de security fix is voor... niet voor Linux, maar alleen voor OS X en Windows. Maar de versie is een beetje eng. Ik moet dat nog verder nakijken, want de Windows versie loopt zwaar achter qua versienummers. Dus de standaard Git die iedereen toepast. MSysGit. Dus daar moeten we even kijken wat dat de komende dagen gaat brengen, want het lijkt mij dat de Windows versie ook moet opgeschroefd worden naar het 2.2.1 platform, maar de Windows MSysGit draait nog op het 1.0 versie. Dus daar is even een security issue voor iedereen die dit gebruikt als ontwikkelaar. Okay. Mensen met routers zijn ook opeens weer aan de beurt. Die zijn ook weer de zaak. Had je dat gezien? Ja. 12 miljoen routers zijn waaronder D-Link, Huawei, TP-Link, Zyxel. Bevatten een stuk software die ja, waar je door is. Ja. Allemaal Chinese en Taiwanese bedrijven. Mhm. Ja, maar 12 miljoen devices, dat is natuurlijk een operatie die je niet wil weten. Want de meeste mensen die geloven het wel, hun router in hun meterkast. Denken al helemaal niet aan van hoe zou ik in godsnaam... Sorry? Maar wie het verantwoordelijkheid is, het is de verantwoordelijkheid van UPC, Ziggo, dat soort bedrijven. Nee, ik denk dat juist de KPN en Ziggo modems in dit geval niet... Die Ziggo en KPN modems, daar zit iedereen altijd op te vloeken omdat ze zo niet benaderbaar zijn en allemaal zo custom ingericht enzovoort zijn. Dat je vloekend als developer of ontwikkelaar of iemand die poorten wil openzetten door het leven moet. Maar ik denk dat in dit geval dat wel een winst is, zou ik maar zeggen. Ik denk meestal dat routers en WLAN's van service providers, die vooral bij consumenten staan, vaak beter zijn beveiligd dan bij bedrijven. Dat is ook uit onderzoek geweest van Sovos, ik een tijdje terug sprak. ging gewoon met zijn telefoon, met zijn fiets door Amsterdam fietsen. Met de wireless scanner. En die kwam erachter dat die WLAN's bij consumenten beter beveiligd waren dan in kantoren. Mm-hmm. Dus was wel apart. Dat geloof ik. En hij zei ook dat dat komt omdat die routers en die WLAN's van service providers, van Tele2 of van KPN, vaak beter beveiligd zijn. En niet de hackers zijn. Die zijn gewoon helemaal dichtgetimmerd. Mm-hmm. Ja, en ook vaak moderner, betere apparatuur. Die bedrijven heel vaak veel oude routers staan, van 6-7 jaar soms wel. Zo. Ja, want deze hack is in 2000... Een hack, deze fout. Want dit is weer zo'n fout waar Luc het over had. Die ergens dan insluipt. In 2002 is hij in een software development kit ingeslopen. Ja, en die software development kit hebben allerlei bedrijven natuurlijk gebruikt om hun routers te bouwen. Ik denk dat het toch een kwestie is van firmware updaten. Mm-hmm. Zeker, maar 12 miljoen keer. Je kan beter misschien als eindgebruiker nu een nieuwe router kopen. Want dat is waarschijnlijk goedkoper. Het arbeidsloon om een router te flashen weegt bijna niet op tegen de prijs van een router. Nou, als het een managed router is, die op afstand kan beheren, en dan gewoon een stukje firmware update doet. Ja, dat is wel mogelijk, maar niet iedereen heeft dat inderdaad. Nee, niet iedereen kan dat. Het grote publiek kan toch niet 12 miljoen routers gaan flashen? Nee, dat lijkt me niet. En wat is het gat? Waar leidt het gat toe? Is het een ernstig gat of? Ik heb een link gestuurd met wat uitleg. Je kunt een speciaal HTTP-pakketje sturen met een aangepast cookie. En vervolgens krijgen alle sessies die openstaan op de router, die krijgen dan admin rights. Dus ben je verbonden met dat ding, mm-hmm. of ben je nog niet ingelogd, dan kun je door dat pakketje te sturen, kun je toch opeens administratierechten krijgen. En dan kun je dus in principe alles aanpassen op dat ding. Mm-hmm. En dat is in het kort zoals het werkt. Dus heel eenvoudig zelfs. Ja, dus je moet wel een website bezoeken die dan dat cookie stuurt en dan controle over jouw router neemt via een of ander JavaScript of zo. Of je moet zelf. Dus je kan als je niet zo'n gehackte site bezoekt of zo, dan kan je niet vanaf afstand gehackt worden omdat je zo'n cookie aangeboden hebt. Jongens, dat is prima. Dus van buitenaf kan iemand je router overnemen. Maar betekent dat die alleen als je een website hebt bezocht die dit cookie heeft gestuurd. Ja, oké. Okay. Maar betekent dat men van buitenaf een keylogger kan installeren, dat soort dingen? Nou ja, je kunt alleen binnenkomen op de router. Hè? Dus wat je dan eventueel kunt doen is de draadloze netwerkinstellingen uitlezen of aanpassen. En vervolgens kun je jezelf op het netwerk aanmelden. En dan kun je dan binnen dat netwerk gaan scannen op PC's. En ja, je kan gewoon natuurlijk ook een connectie leggen met het LAN-netwerk van die gebruiker en alle PC's die openstaan en alles wat iedereen zet natuurlijk zijn mijn documenten en zijn foto's en zo voor ze om het op televisie te kunnen kijken. Of Windows stimuleert zelfs om dingen te broadcasten op het lokale netwerk. Dus alles is dan opeens weer benaderbaar, zal ik maar zeggen. Eigenlijk zowat 100% van de mensen die zendt wel een soort shared folders uit met informatie vanuit hun Windows machine. Maar goed. Nou ja, jongens, de veiliging, het wordt allemaal te gek. Maar goed. Even iets anders. Ik kwam van de week een decreet tegen. Bring your own cloud. Bring your own device. Maar nu de nieuwe kreet is bring your own cloud. Hoe moet ik dat interpreteren? Is dat iemand die op de zaak met zijn eigen Windows 365 files is aan de gang gaat? Ik ken de term niet. Nee, het is ook de eerste keer dat ik hem hoor. Ik kan me zo voorstellen, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen Dropbox of SugarSync of Google Drive of Windows Live, wat is het? Je wordt doodgegooid. Kun je dat koppelen aan het bedrijfsnetwerk, zodat hij de bestanden kan uitlezen. Is me wat ik erbij voor kan stellen, maar het is ook de eerste keer dat ik het hoor, dus ik heb geen idee. Ja, nou ja, het schijnt een nieuw fenomeen. Of een fenomeen wat ook heel logisch is. Ik bedoel, ik heb thuis of op de computer van mijn kinderen, weet ik veel, ergens iets, een Windows 365. En daar zit ik wat op te maken. En dan kom ik op de zaak en dan ga ik ook daar even inloggen om dat spul uit te halen. Mm-hmm. Ja, is dat veilig, is dat niet veilig? Want dan kan ik ook waarschijnlijk, als ik dan toch dat heb, kan ik even zeggen, joh, weet je wat, doe even de administratiefiles ook even daar wegzetten. Hè, dat soort beveiligingsproblemen krijg je dan. Nou, in principe heeft toch iedereen zijn eigen cloud al via zijn e-mailbox, als je Gmail gebruikt, of Office 365. Ja. Dat is toch ook je bunje. Als ik in Nederland ben of daarbuiten, dan heb je toch ook je eigen cloud die in je Gmail zit, of Google Mail, of Microsoft. Ja, nou ja, goed, maar dat betekent dus dat je heel makkelijk je zit op een zaak, je zit in een bepaalde applicatie en je zegt, nou laat ik dat spul eens eventjes overzetten naar mijn cloud. En dan, doordat je computer thuis gehackt is, zoals we net gesproken, dan kunnen ze dan ook even, dat kan misbruikt worden, hè, door mensen die dat als opzettelijke zaak dan in hun eigen cloud zetten. En het kan toevallig zijn. Daar kan al een rol op staan. Nou, je kan een goed versleutelde cloud maken. Van. En ook backup natuurlijk, dat is wel belangrijk. Zo. Ja, maar ik denk, bring your own cloud betekent dat dus wat mensen aankomen zetten met connecties naar buiten die dan wat minder goed zijn. Natuurlijk, want de volgende stap is, hadden we toch van die nieuwsservers en zo. En dan kon je alleen tekst typen, maar dan gingen we dan allemaal speciale files heen sturen, zodat we toch binaire zooi op konden gooien. Dat was vroeger. Maar dat was eigenlijk gewoon tekst. En de volgende stap is natuurlijk dat we inderdaad vanaf je eigen cloud via je keyboard interface gewoon die tekst inserten in de zakelijke cloud. En converteren naar een Word document of een plaatje of whatever we op een andere manier niet in het zakelijke systeem kunnen krijgen. Dus met de Bring Your Own Device keyboard interface gaan we waarschijnlijk binnenkort toeltjes zien die van de ene cloud naar de andere cloud de data transporteren via de keyboard interface. Ik denk dat het zal wel een hybrid cloud zijn dan. Mm-hmm. Dus dat je private cloud hebt en dan zit je public. Dat is het beste. Ja. Wat wel opvalt is, we hadden net over Office 365, dat er opeens allemaal speciale backup diensten voor Office 365 worden geannonceerd. Ja, maar dat is natuurlijk ook logisch, want wie durft nou eigenlijk te zeggen dat het daar ook eeuwig staat en zo. En niet door zo'n keyholder virus als er encrypt is of whatever. Want keyholder ideeën van ransomware kunnen natuurlijk ook op een cloud worden uitgevoerd. Mogelijk zelfs, eenvoudiger. Zo. Nee, maar viel me op. Dat het eraan komt, dat een goede backup. En vaak is het Microsoft zelf nog niet eens dat echt een super backup voor zijn cloud heeft. Maar echt een enterprise-achtige omgeving. Eens is ermee bezig. Er zijn nog wat start-ups in Californië ermee bezig. Dus, dat is wel een interessante ontwikkeling. Dus je ziet toch wel dat Office 365 toch wel, serieus. Nou, ik denk dat je daar raakt aan de trust die mensen niet in de cloud hebben. Als je inderdaad een backup service hebt die zo'n cloud backuppen, niet naar een andere cloud, maar naar een NAS op iemand op de directeur zijn bureau, dan gaat die trust aanzienlijk omhoog, zal ik maar zeggen, van de clouddiensten. Dus daar is zeker wel wat te halen. Ja, en je hebt natuurlijk al toch een soort outage gehad, hè, van Azure en Google. Mm-hmm. Laatst vanaf de zomer waren wel veel problemen. Dus het is altijd, dan heb je ook een soort beschikking. Ja. Schrikkingsdienst. Maar wel interessant. We zien dat toch wel dat backup, recovery en availability, beschikbaarheid, dat daar meer partijen daarop zullen inspringen, denk ik, zoals Veeam of andere backup specialisten, Symantec. Ik ben heel benieuwd. Ja, maar ik bedoel, ik ben een heel eenvoudige gebruiker, maar ik heb dus nu maar gewoon een zootje van die stickies hier liggen. En vanwege die problemen met allerlei rare virussen en ransomware, ben ik weer gewoon op een sticky aan het backuppen. Gewoon voor de fase waarvan ik denk dat ze belangrijk zijn. Het zijn natuurlijk niet zo vreselijk veel, een paar boeken, dat is allemaal tekst, dat kost niks. aan ruimte. Maar ik zet het maar weer op de sticky, want ik denk, ja, al deze ongein, daar gaat het mis. En dan wil ik gewoon, en niet één sticky, maar dus een aantal, dan wil ik gewoon erbij kunnen. En ik denk dat de mensen op bedrijven dat misschien ook gaan doen. Je zal maar bij Sony gewerkt hebben, zou ik maar zeggen. Ja, nou ja, dat, ik weet niet, offline helemaal niet aan de rest geconnecte backups zijn natuurlijk sowieso een goed plan. Want eigenlijk is, adviseer je altijd, ja, je moet altijd één backup hebben die ergens nergens aan geconnect is. Dat als het onweer inslaat in het systeem of inderdaad gigantische ransom encryptors aan de slag gaan. Ja, maar die gaan, als je even te lang wacht, dan is ook het spul op je cloud natuurlijk geëncrypt. Ja, nee, maar die is ook al, dat bedoel ik ook te zeggen, de cloud is ook altijd online. Dus dat is, ja, is altijd aangekoppeld, terwijl je altijd in een backup scenario zei dat je iets niet aangekoppeld moest hebben. En dus daar zit wel een mankement. En daarom zeg ik ook, als je het op een of andere manier op een NAS kan krijgen die je kan wisselen, of een set harddisken die je kan wisselen, die hele cloud kan backuppen, naar jezelf kan toetrekken, dan gaat de trust van de cloud aanzienlijk omhoog bij het bedrijfsleven. Ja, maar goed, dan zeg je dus toch een 16 gigabit schijfje in de zak van de baas is ja, heel gevaarlijk als die verliest, maar heb je andere voordelen? Ja, kan je nog wel wat trouwens aan encryptie zelf doen natuurlijk, omdat als je stick op straat ligt, dat niemand anders daar wat mee kan. Ja. Maar toch, je krijgt af en toe het gevoel dat de hackers aan de winnende hand zijn. In brede zin. Hè? Het verhaal van Sony, wat toch een enorme impact heeft gehad met die film. En het blijkt dat allerlei, natuurlijk ook weer interne e-mails op straat liggen. Dat we allemaal niet zo tactisch zijn in e-mails als we zouden moeten zijn. Kortom, het hele bedrijf wordt in discrediet gebracht door een aantal hackers. Ja. Ja, maar dat klopt ook wat je zegt, want er is ook een onderzoek geweest van IBM deze maand. Onder CISO-managers, van die Chief Information Security Officers. En dan zegt 70% dat ze het gevoel hebben dat hackers aan de winnende hand zijn. Omdat ze betere tools hebben en dat ze zelf onafdoende beveiliger zijn. Natuurlijk is het een security pitch, een sales pitch van IBM, uiteraard. Een beetje een wc in het verhaal, maar dan is het toch wel zorgelijk dat vaak 60-70% van de respondenten gewoon toegeven dat ze gewoon last hebben. En ook slecht bewapend zijn tegen die hackers. En zeker die Sony hack. Hè? Dat is toch wel een voorbeeld weer van jongens, tijd om intern de boel beter te beveiligen. Mm-hmm. Echt toch wel met meer encryptie moet je dan toch aan gaan denken. Eigenlijk toch misschien goede mensen aannemen in de zaak. Goede security officers of security specialisten. Die worden ook, dat is ook een dure grap, maar dat moeten mensen toch wel overwegen om goede mensen gewoon weer aan te nemen. Die een goede informatie-infrastructuur gaan neerleggen om de boel te beveiligen. En, voor een bedrijf als Sony moet het toch niet een bottleneck zijn? Nee, precies. Nou, daar was ik wel wat verbaasd dat de security daar niet zo goed was. Ja, ik weet niet hoe dat was, maar dat die hackers daar toch allemaal wat kunnen stelen. Terwijl het algemeen bekend is dat je gewoon, zeker als je grote corporate bent zoals Sony, ja, dat je gewoon de security veilig moet, Ja, maar er wordt ook gezegd dat het een inside job was, hè? Oh, dat kan. Dat is meestal ook zo. En wat doe je daar dan aan? Dan ga je dus binnen je bedrijf mensen aannemen en die ga je dan weer met een andere club doen controleren. Ja, je krijgt de beveiligers van beveiligers. Ja, maar je hebt dan wel speciale tools voor digital rights management, speciale toegangsschool intern. Je gaat toch niet zeggen dat DRM nu goed is? Kom op zeg. Het is algemeen bekend, het verhaal paard van Trooij, dat bij security problemen dat ook vaak gewoon intern problemen, dat het door intern wordt veroorzaakt. Dus dat weten die security managers ook wel. Dus dan moet je toch een boel beter op orde zetten. Dus, maar in hoeverre gaat dit hele security probleem, ik ga een voorbeeld geven. De Nederlandse regering die wilde voor een of andere hele grote NAFTA-achtige conferentie die in Nederland wordt gehouden, wilde ze een spel ontwikkelen. En toen kwamen ze toevallig bij mijn zoons en die zeiden, wij gaan dat niet maken. En er lag veel geld op tafel. En, maar zo zeiden we, wij maken dat niet. Want wij maken spelletjes voor allerlei groepen, serious games. Wij maken spelletjes met een bepaalde technologie. Voor bijvoorbeeld autistische kinderen en opleidingen en allerlei dingen. En ze zeiden, als wij ons gaan bezighouden met dit specifieke, met deze conferentie. Dan gaan er hackers komen, want dat is een gevaarlijk onderwerp. Die gaan proberen dat spel, zeg maar, de gaten te vinden. Als ze die gaten vinden, vinden ze ook de gaten in onze andere spellen. En wij willen onze klanten, onze gebruikers, autistische kinderen, opleidingsinstituten, dat soort dingen, niet aan blootstellen. Dus, beste overheid, nee dus. Mm-hmm. Ja, toen zijn er een aantal mensen van het ministerie geweest om dat. Maar ze hebben gewoon volgehouden. Ze zeggen, we doen het niet. Het is te gevaarlijk. Daarmee bedoel ik te zeggen dat dus de dreiging van bepaalde gevoelige plekken, die gehackt kunnen worden, effect heeft op andere business. Mm-hmm. Ja, vind je dat je daarvoor moet zwichten dan? Moet je zelf slimmer worden dan de hackers? Nee, de mensen worden voorzichtig. Ze zeggen, zoals in dit geval, van wij maken dat niet. Mm-hmm. Daar laten ze een stuk omzet mee lopen. Maar de overheid zit met het probleem van, ja, wij hadden een leuk spelletje willen hebben om dat allemaal een beetje natuurlijk op te leuken. Ja, en die kunnen dat niet doen. Maar ik denk dat dat op veel meer gebieden is. Ik bedoel, mensen zullen zeggen, ja, zaken doen. Ik geloof dat het bedrijf, weet het, WhatsApp? Nee, Snapchat. Allerlei informatie die ze met Sony gedeeld hadden, ligt op straat. Dus die zullen misschien in de toekomst zeggen, wij willen helemaal met niemand meer praten over samenwerking. Of we doen dat puur in het geheim, in een ruimte waar geen computers zijn. Mm-hmm. Ik denk ook nog gewoon dat de encryptie, goede versleuteling van dingen. Ja, er zijn oplossingen ook wel, alleen ja, wordt kennelijk niet geïnvesteerd. Je moet gewoon goede spullen kopen en budget ervoor hebben. En schaf het maar aan. Ja, maar ik heb het gevoel dat dus de hackers meer met die encryptie doen, gezien dit verhaal over die ransomware. Ja. Dat de mensen zelf. Nou ja, maar misschien worden de mensen toch door dit, als je dit soort incidenten te vaak krijgt, gaat iedereen toch iets doen, neem ik aan. Ik bedoel, er is van alles aan te doen. Nou ja, dat is een combinatie. Gewoon fysiek weer, dat zeg ik ook, met stickies gaan rommelen we krijgen natuurlijk, want we hebben nu, praten nu over ransomware die dingen encrypt lokaal. Maar de volgende ransomware is inderdaad dat iemand dus een hele Office 365 of weet ik veel, zijn iCloud helemaal geencrypt is. Ik bedoel, als de iCloud benaderbaar is voor foto's en whatever, dan is die ook benaderbaar voor encryptie. Ja. Ja, dat gaan we krijgen. En vindt iemand een truc om van de ene cloud naar de andere cloud te komen? Wat dat betreft is het wel interessant. Er is een of andere discussie tussen Europa en Amerika over immuniteit voor datalekken. Ik begrijp dat niet helemaal. Dat wil zeggen dat Google bijvoorbeeld, als ze een foutje maakt en dan komt een datalek in Europa, dat ze daar niet in Europa voor kunnen aangesproken. In feite beperkt het dus de verantwoordelijkheid van bedrijven voor lekken. Ja. En Europa is daar wat strenger in, en mevrouw Redding is daarmee bezig. Maar ingewikkelde materie. Ik dacht dat als wij, dat Google al gewoon, ja, dat we er al aan vast zaten, zou ik maar zeggen. Hoe bedoel je? Nou, dat als Google fouten maakt hier, dan probeer ze maar voor de rechter te dagen. Mm-hmm. Maar het is ook heel moeilijk aantoonbaar of zo'n fout is zoals in die routers. Wie daar nou, is degene die oorspronkelijke software development kit heeft gemaakt nu verantwoordelijk voor 12 miljoen routers in de wereld? Ja. Ik vind het moeilijk. Het is altijd zo, als er schade ontstaat, en in het geval van Sony is dat duidelijk, dan ontstaat er verantwoordelijkheid. Dan ga je zien wie schuld is dan. Ja. Maar ik bedoel, het idee dat je nu een rekening zou kunnen sturen naar die maker van die router, of die maker van de software voor die router, nou ja, doe je best. Mm-hmm. Ja? Dan ben je meer dan 12 miljoen, dan ben je snel meer dan de kosten van 12 miljoen routers kwijt aan juridische toestanden? Want misschien zit dat mannetje wel ergens in Uzbekistan. Ja, nee, waarschijnlijk is het gewoon een normale software developer ergens hier in Silicon Valley of zo. Ja, jongens, laten we eens even ophouden met over beveiliging. Hoe gaat het met de handel? We hebben de kersttijden gehad. We hebben in Amerika loopt dat nu. En het vreemde is dat er aan de ene kant sommige bedrijven zeggen, het gaat, IBM zei, nou, het gaat weer hartstikke goed met de online verkopen. En dat zijn toch heel veel berichten die zeggen, nou, die hele omzet van het feestseizoen, hè, dat begon dus op Thanksgiving, valt een beetje tegen. Ja. Ja, het valt een beetje tegen allemaal. In Amerika was het een Black Friday, hè? Dan ga je fysiek dingen kopen en dan op maandag was het een soort online verkoop, Digital Monday of zo, ik weet niet wat het was. En dat was wel een flink. En wat me opviel is dat je meer met bitcoins kon betalen. Ja. Je kan gewoon je spullen kopen met bitcoins. Bij Dell en nu ook tegenwoordig bij Microsoft kun je met bitcoins je spelletjes kopen. Oh. Ja, maar in de algemene trend, wat verwachten we? Ik bedoel, iedereen maakt zich druk over dat we uit de crisis zijn of niet uit de crisis zijn. Gaan we dat allemaal betalen? Hè? In Nederland hebben we natuurlijk allemaal onze eigen lokale crisisjes. Maar in de brede wereld, wat gaat er gebeuren? We krijgen begin januari dus weer de CES. Ik heb eens even zitten kijken hoe ze dat daar organiseren. En ze hebben daar business georganiseerd in toekomstbusiness. Ja. In de huidige producten en dan nog iets vaags. Ja, maar dat is eigenlijk een signaal. Dat men daar wel ziet dat de huidige business, en dat zijn smart televisies, en dat zijn tablets, en dat zijn gewoon een spul wat in massa wordt verkocht. Vergeleken met de wearables. Smart. Ja. Ja, nee, alles is natuurlijk smart. En het is ook hartstikke handig dat je allerlei dingen kunt doen. Alleen, de praktijk is natuurlijk ingewikkeld. Want ik heb ook zo'n smart televisie, en ik kan nou leuke Netflix doen. En wat hoor ik om me heen? Dat mensen zeggen, ja, maar dan doe ik mijn UPC op. He, mijn televisie, want ik hoef dat niet. De effecten van bijvoorbeeld Netflix, dat hebben we eigenlijk nog niet. Ik besef nu hoe heftig dat is in de markt. Omdat je dus allerlei andere diensten, zeg maar de normale omroepdiensten, die hoef je niet meer te hebben. Want je gaat via uitzending gemist of wat dan ook, ga je dat allemaal via de omweg bekijken, dus via het internet. Mm-hmm. Wat betekent dat voor een club als Ziggo? Wat betekent dat voor een club als UPC? Wat betekent dat voor het hele omroepwezen? Wat betekent dat, even heel praktisch gezien, voor de huizenprijzen in Hilversum? De leegstand in... Dus de effecten van al deze technologie, zelfs de geaccepteerde technologie, en daar kun je er nog over twisten of ik dan een gebogen televisie van 1,5 meter of een rechte televisie van 1,5 meter moet kopen. Maar... Dus wat gebeurt er met ons wereldje? We hebben het al laatst over gehad dat de cloud zo vreselijk veel business wegtrekt. Nou, smart trekt ook een heleboel business weg. Wat blijft er nog over voor de ICT? Nou, als je zo'n hele cloud wil opzetten en beveiliging en allerlei software aan elkaar wil knopen en een hele business wil runnen, blijft de hoeveelheid energie die daarvoor nodig is volgens mij hetzelfde. Ik denk dat de cloud helemaal losgaat in 2015 verder. Ja. Ik ben dit jaar geweest weer bij de grote jongens, bij EPC en NetApp, maar ook bij de startups, Nutanix en alles is cloud connectors, cloud naar de Amazon, cloud naar de Google, cloud naar de Microsoft. Wat wel opvalt bij de dienstverleners zelf, is dat ze worden geadviseerd door die vendoren vooral om een eigen hybride cloud te bouwen. In plaats van dat ze hun applicaties in een Amazon of Google cloud zetten, want daardoor verliezen ze omzet, zeg maar. Dus dat is natuurlijk een vendor pitch, hè. EMC heeft dat ook gedaan, NetApp zegt dat ook, je build your own cloud, hè, en dan ga daarop diensten leveren, VMware is ook mee bezig. Dus dat is hier wel een interessante ontwikkeling zien. Wat ook inderdaad 2015 is, dat AWS, Amazon Web Services, hè, het cloud platform, grootste cloud platform van de wereld, grootste public cloud platform van de wereld, dat misschien verzelfstandig wordt. Dat heeft een analist in Amerika voorspeld. Dus er komt dan nog veel meer focus vanuit AWS op het ontwikkelen van die public cloud. Ja, en als ik om me heen kijk, zie ik toch wel veel invloed van Amazon Web Services. En dat grote bedrijven zoals EMC, NetApp en Microsoft, allemaal vooral EMC, Netten, maar ook andere partijen, allemaal van die cloud connectors maken naar Amazon. Ja. Daar is ook naar ook Windows Azure. Hè? Azure heeft toch flinke stappen gemaakt. Ondanks dat er outages zijn, hè, en storingen. Je ziet er toch wel mensen daar daarvan gaan. Ik zie het wel loskomen. Zelf. Ja. Ja, de aanval op AB. Eigenlijk moet je eigenlijk inderdaad zien dan wel dat die Amazon Web Services gewoon voorloopt op de rest. En dat toch wel Google en Microsoft proberen bij te komen. Ja, met prijsvechters, weet je wel. En het grappige is gewoon. Kijk, bedrijven zien dat. Bedrijven zien gewoon, kleine bedrijven zien gewoon, luister, als ik heb een e-mail in de cloud zitten, hè? In Google of in Microsoft of whatever, waarom zou ik mijn storage dan nog op een harde schijf zetten in plaats van dat ik op Amazon kan doen? Mm-hmm. En je komt met de prijs van zoveel dollar per terabyte. Ja, het is allemaal niks. En het gaat naar beneden, dus waarom zou ik nu een kastje kopen voor 5 petabyte of wat dan ook, of 2 petabyte, terwijl het gewoon in de cloud waarschijnlijk verkopen is. Dan heb je wel natuurlijk wel wat ik eerder discussieerde van, oké, hoe zit het met je security en met enablement en welke hot data wil ik altijd ter beschikking hebben en welke koude data, hè, die je helemaal niet meer gebruikt, gaan we in de cloud zetten of op de tape-machine. Maar ik zie toch, als ik met mensen spreek, ook IT-dienstverleners, die eindgebruiker, ja, die ziet dat, die gaat echt nadenken, Amazon, toch wel interessant. Ik weet niet wat jullie daarvan zien, maar... Ja, nee, zeker. Wij zijn natuurlijk al zelf een poos bezig met Amazon op allerlei vlakken. Ja. En ik zie daar wel dat er voornamelijk trust is voornamelijk niet... Techniek is niet het probleem, trust. Maar wat is dan... Wat zet jij per se in Amazon zonder het specifieke... Waarom gebruik jij Amazon? Waarom kies jij voor Amazon? Ja, omdat ze heel vroeg al bezig waren. Wij zijn in 2011 of zo zijn we gaan oriënteren op welk cloud platform we moesten kiezen. En toen was er natuurlijk maar één logische eindconclusie. Ja. En op een bepaald moment heeft KPN al zijn baarden ontslagen. Ja. Was er dus geen techniek. De mensen met baard en verstand van IPv6 en shit, die waren allemaal weggestuurd. Ja. Dus hebben wij al onze servers uit het KPN-centrum weggehaald. En hebben we naar Amazon verplaatst. Dat was op dat moment de zinvolste actie in onze ogen. Maar dat vind ik heel apart, want nu ook KPN maakt dus zeg maar reclame van gooi lekker alles in de KPN-cloud, lekker veilig in Nederland. Mm-hmm. Je hebt in Duitsland de trend dat er steeds meer nieuwe datacenters worden geopend. En ook cybersecurity centers zoals van HP. Om al die Duitse data van BMW en Mercedes lekker thuis op te houden, zodat niet wordt gehackt door Chinezen of de andere figuren. En nu hoor ik van jou, jongens, tot ziens KPN, ik zit lekker alles in een Amerikaanse cloud. Of zit het toch in Nederland? Ja, het zit in Ierland. Maar het zit dus wel in Europa. Maar... Ja. Nou, voor de applicatie die ik moet runnen is het alleen maar belangrijk dat de data in Europa is. Tenminste, voor de meeste data maakt het zelfs dat nog niet eens uit. En wat vind je van de beschikbaarheid? Ja, onwijs. Ik ben niet down geweest sinds we overgestapt zijn. Wow. Dus dat zijn wel andere verhalen dan die hoort bij Azure of bij andere... Of bij Google zelfs. Zeker. Hoe komt dat? Hoe komt het dat Amazon dan een betere beschikbaarheid heeft dan andere grote cloud dienstverleners, denk je? Ja, ze hebben natuurlijk wel al ook op heel veel plekken stations. Als de servers eruit gooien, dan vervangen ze ze. Ik heb wel eens een keer moeten moven. Ja. Dan krijg je te horen dat die hele cluster eruit gaat. Ja. Ja, dan heb je gewoon de keuze om zelf te veranderen van cluster op tijd. Oké, dat wel. Dus allemaal netjes. En de backup recovery is ook helemaal geregeld, zeg maar. Ja. Het is wel zo dat wat mij irriteert is dat het aan één account hangt. Overal vanaf, zou ik maar zeggen, alle servers zijn op IP-nummer, zal ik maar zeggen, voor mijn part af te schermen. Dat alleen jij vanaf jouw IP-nummer bij allerlei geweldige servers kan. En dan kan dus iedereen in de wereld kan helemaal geen SSH-verbinding maken met mijn servers. Dat is helemaal geweldig. Dus die proxy, of tenminste de filtering van Amazon is helemaal geweldig. Alleen hangt er dan boven overheen hangt een soort management account. En dat management account geeft toegang tot alle resources daaronder. En dat management account is overal in de wereld vanaf benaderbaar. Oké, één console. Okay. Ja. En dat vind je gevaarlijk? Ja, dat vind ik gevaarlijk. Want daarmee kan je dus alsnog mijn heel secure systeem om zeep helpen. Ja, even de laatste tijd is natuurlijk het woord dat heet winner takes all. Als jij zegt Amazon loopt nu voorop en Google en Microsoft die proberen bij te komen. Maar als ik even naar mezelf kijk, ik heb geloof ik nu bij Samsung een cloudje toegang. Ik heb OneDrive. Ik heb van Real dit of dat. Ik heb geloof ik al 10 plekken heb ik cloud. En als ik niet oppas en ik klik hier of daar, dan staat mijn hele zooi overal. Mm-hmm. Ja, want je klikt even, noem maar wel Real. En dan gaat hij alle films die ik heb, die gaat even wegzetten. Dat soort ongeheid. Ik ben daar helemaal niet van gediend, maar ik heb me wel eens vergist. Het verkeerde knopje, ja, goed. Ja. Tuurlijk, het wordt altijd gepusht. Het wordt altijd gepusht. Ja. Ja, nou dus, maar is er sprake van dat Amazon deze strijd gaat winnen en dat we over 2 jaar zeggen, nou ja, het gezeik, dat zijn de jongens en KPN gaan we inpakken? Nou, dat denk ik niet. Nou, daar zal je niks van merken. KPN gaat het dan gewoon aanbieden en dan hosten op Amazon. Ja. Oh ja. Ja, maar dat is weer een takes-all, hè? Dat er dus degene die het eerste was en het goed gedaan heeft, Die sprint weg van het peloton en die is niet meer te pakken. Waar zijn al die mannen met de baarden gebleven eigenlijk? Die ontslagen zijn bij. Nou, dat weet ik niet. Ze zijn overal en nergens denk ik wel weer bezig. Want er is niet er is genoeg handel voor die mannen. Ja, je hebt toch 150 grote datacenters in Nederland. Mm-hmm. En dat moet toch allemaal onderhouden worden en zo. En ook in Europa. Je ziet toch aardig wat nieuwe datacenters van de grond worden gestampt. En ook bepaalde IT-dienstverleners gaan er weer eigen bouwen. Hè? Zoals GK in de buurt van Maastricht volgens mij. Of ergens in Limburg. Dus je ziet toch wel aardig wat datacenter business, zeg maar. Mm-hmm. Met allemaal clouds. Nou, wat is jouw idee van de business dat ze liever voor die lokale kleinere diensten kiezen of voor de grote 3? Als ik weet, kunnen we zeggen dat het de 3 zijn? Of zijn het de 4? Wat ik zelf denk, ik spreek meestal met iemand van Booking.com en die hebben gewoon de afspraken met Google. Ook over data, waar het wordt opgeslagen en niet. Hè? Van in Europa, dus niet in Amerika, maar Google kan natuurlijk, en natuurlijk veel datacenters wereldwijd, en Microsoft trouwens ook. Mm-hmm. En ik spreek ook eens met lokale datacenter spelers, zoals Interconnect uit Eindhoven en Den Bosch. Ja, die hebben gewoon veel MKB-bedrijven. Ik vind het gewoon fijn om een datacenter in de hoek te hebben. Dus het is verschillend. Is dat verhaal van Microsoft dat zegt, het is niet zo dat als je data in de cloud staat, dat ze overal in de wereld kunnen staan. Ze staan in feite altijd op één specifieke... Ja? Nou, Microsoft is wel de enige die echt naar de rechter gaat in Amerika. Procedeert tegen de Amerikaanse overheid. Want de Amerikaanse overheid die wil gewoon dus de data inzien. Van klanten die hun data hebben opgeslagen in Ierland. Grote Nederlandse bedrijven hebben hun data in Ierland staan. Bijvoorbeeld Office 365 data. Ja. Normale Office 365 data backups lopen naar Amerika. Ja. Er zijn speciaal contracten afgesloten met die Nederlandse bedrijven die zorgen dat de backups niet naar Amerika lopen. Ja. Dus Microsoft die kan niet anders, denk ik. Want ze hebben hele grote contracten lopen met Nederlandse bedrijven dat de data niet naar Amerika gaat. Nee, maar ze krijgen nu ook heel veel bijval van grotere partijen uit. Van Cisco. Je ziet toch wel dat grote Amerikaanse bedrijven, die hebben toch wel eigenlijk, ik denk dat het toch een beetje een politiek spel is. Laatste jaar, 2 jaar, toch last gehad van een verzekerings- en Snowden, hè? Dat oppassen geblazen met je spullen als je die dingen gebruikt. Want die data kunnen toch ergens worden rondgepompt. Nou ja, spionage is zo uit als de recht naar met hoe heet het weer? Nou, gewoon bekend. Maar wat ik wil zeggen is, in China heb je zijn toch wel bedrijven, Amerikaanse bedrijven hebben daar last van. Hè? Dus, IBM, Cisco. China zit de boel een beetje onder druk. Microsoft staat daar ook onder druk. China wil een nieuw besturingssysteem bouwen. Ja. Dus alternatief voor Windows. Dus je ziet het, gewoon om die data toch een beetje lekker in het eigen land te houden en dat we niet ergens anders heen komen. Dat is volgens mij toch een beetje het hele spel. Dus nu proberen ze... Als dat zo is, gaan we toch naar een overheidstaak toe. Ik bedoel, jij zegt nu, er zijn 150 grote datacenters in Nederland. Er staan in Nederland, ik geloof, 60 elektriciteitscentrales, op verschillende plekken. Of soms een aantal centrales op één plek bij elkaar. Wordt het niet een overheidstaak om te zeggen, hallo, beveiliging? De overheid is al sowieso betrokken met de energie, met contracten, ook lokale gemeentes. Amsterdam, volgens mij 30-40% van de energie of zo in Amsterdam wordt door datacenters verbruikt. Dus heel veel. Amsterdamse gemeente heeft echt, dat weet jij misschien beter dan ik, maar daar zijn ook wel regels voor en zo hoor, over dat verbruik en zo. En, je kan er ook positieve dingen mee doen, hè. Komt natuurlijk enorm veel hitte en energie eruit. Zo. Maar dat is een overheidstaak, denk ik. Ik denk ongetwijfeld dat er ook dat de belastingen en dan overheid daar wel mee te maken hebben. Ik weet niet specifiek, maar wat wel grappig is bijvoorbeeld dat de belasting vanaf 1 januari 2001 BTW gaat heffen over digitale diensten. Dus als jij bijvoorbeeld iets koopt van een online dienst in Italië, dan betaal jij gewoon BTW in Nederland. Dus jij draagt gewoon BTW vanaf 1 januari? Ja, dat is een... ik weet even niet uit mijn hoofd, ik zit nu niet achter mijn computer nu. Maar dat is een nieuwe dienst, dat is een nieuwe regelgeving. Dus ook voor webhosters, als jij diensten aanbiedt of afneemt, dan moet er nu lokaal BTW worden betaald, 21% in Nederland. Ja. En als een Italiaan iets koopt van een Nederlandse dienstverlener, dan moet hij BTW betalen in Italië. Dus het zijn allemaal nieuwe regeltjes, maar je ziet toch wel dat de overheid daar wel grip op heeft, op allerlei zaakjes. Dus, Ja, het is een beetje apart dat ik gelijk even daarover begin, maar daarom heet het ook IT-bende. Maar zeker. Ik was me nog niet bewust. Dus mijn Amazon-bill uit Ierland, die gaat, de belasting gaat daarover geheven worden. Nou, ik weet niet hoe dat precies is. Het gaat over digitale diensten. Dat is een dienst. Oké. Ja. Maar goed, noem het jou maakt het niet uit, Martin, want je gaat gewoon die BTW aftrekken, niet? Ja, ik moet het gewoon even het formuletje weten. Ja. Alleen dat uiteindelijk de klant... neem eens even Microsoft. Office 365, betaal je daar BTW over? Ja, ik wel. Ja. Of niet? Ja, volgens mij wel. Oké, goed. Dus uiteindelijk betaalt de klant, de eindklant betaalt, want dat is belasting toegevoegde waarde. Je krijgt de factuur uit Luxemburg altijd van Office. Oké. Ja, vroeger kreeg je die van Skype ook volgens mij uit Luxemburg. Dat zijn allemaal van die dingen, dat gaat allemaal, dat werkt allemaal lastig. Ja. En soms is het zelfs lastig, want je moet natuurlijk overal facturen. En dan krijg je automatisch weer een of andere verlenging van een of andere digitale dienst. En dan moet je echt de hel bewegen om daar een factuur van te krijgen. Want sommige Amerikaanse diensten of zo, die interesseren zich daar lijkt wel helemaal niet voor. Ja. Nou, eigenlijk is Office 365 ook een dienst natuurlijk. Ja, over de overheid gesproken. Ik krijg, Martin, dat gedoe met Terra over de thuiskopieheffing. Ja, ze zijn teruggekrabbeld. Even voor de luisteraars, dit is een beetje technisch op de achtergrond geneuzel over de thuiskopieregeling. Een Nederlandse tak van een Duitse groothandel, die heeft eigenlijk iedereen een brief gestuurd van... Wij dragen geen thuiskopieregeling meer af. Dat moet je zelf maar gaan doen. Maar de thuiskopieregeling is iets wat fabrikanten en importeurs moeten afdragen. Dus niet normale resellers. Dus dat was even een schok van... geen één reseller doet dat. Geen één reseller is aangesloten bij de stichting thuiskopie. Alleen... een paar grote mediamarkt en zo, die doen natuurlijk zelf inkoop en zo. Die zijn aangesloten bij thuiskopie en doen zelf waarschijnlijk daar een boekhouding voor. Maar de gewone shopjes in het land, die zijn allemaal niet aangesloten bij de stichting thuiskopie. En zouden dus dan bij Terra niet meer normaal kunnen kopen, tenzij ze een gigantische boekhouding zouden moeten gaan voeren of zo. De rest van de groothandelbranche is die draagt gewoon netjes af. En Terra is nu teruggekrabbeld, zal ik maar zeggen. Want ze maken het voor de gemiddelde bedrijven natuurlijk ook moeilijker om bij hun te kopen. Ja. Dus dat is eigenlijk de basis van wat er nu gebeurd is. Ze zijn teruggekrabbeld, want ik denk dat ze zagen dat ze mogelijk omzet zouden verliezen als mensen geen zin hebben in al dat geneuzel van de stichting Thuiskopie, dan moet je gewoon niet meer bij Terra kopen. Ja. Goed, dat was. Jongens, we gaan naar de kersttijd toe. En de cadeautjes onder de kerstdingen. Even van jullie, wat denken jullie? Worden er dit jaar veel wearables, glasses en al dat soort nieuwe spullen verkocht? Of is die hype daar eigenlijk al voorbij? Ik denk dat glasses de hype voorbij zijn. Ik denk dat Apple, dat die wearables helemaal losgaan als Apple met dat ding op de markt komt. En dan dat wordt wel cool, denk ik. Zeker bij sporters en zo. Mm-hmm. Maar ik denk dat Google Glass een beetje over zijn hype is. Ik vond het eigenlijk super hype eigenlijk zelf. Maar wel slim in marketing natuurlijk. Google is uiteraard een heel innovatief bedrijf, ook heel slim. Maar ik denk dat een beetje de hype voorbij is. Dus wacht op de goede applicaties, de apps op de Google, hoe dat allemaal loopt. Maar ik denk meer dat de wearables losgaan. En mooie smartphones met mooie applicaties en apps, dat gaat helemaal los. En ik denk dat, als je gewoon een goed budget hebt, dan koop je gewoon een mooie Apple. en de Apple wearable. En denk je niet dat een Chromecast of zo 35 euro en Netflix abonnement waar we het net over hadden niet een leuk meer de trend is? Ja, ook. Netflix ook. Ja. Mm-hmm. En Chromecast kan nu Chromecast ook allerlei dingen vanuit Chrome browser rechtstreeks naar je Chromecast. Dus je kan je gedownloade film ook via afspelen in Chrome en dan casten naar je Chromecast. Ja. Ja, ik denk ook inderdaad dat al die spulletjes waarmee je vanuit je smartphone of tv, dat soort dingetjes. Smart home oplossingen. Maar Netflix gaat wel los, denk ik wel hoor. Ja. Er zal wel ongeveer ongetwijfeld concurrentie komen, maar voor dat geld wat Netflix aanbiedt, als ik zo om me heen kijk in de consumentenbas, hoor ik alleen maar goede dingen over Netflix. Mm-hmm. Ja, je hebt geen televisie meer nodig. Ik bedoel, tenzij je het nieuws wil volgen. Maar dat kun je op een andere manier ook via websites. Ja. Nou ja, je hebt zo'n smart televisie nodig, wat jij zegt. Of inderdaad een Chromecast. Ja. Een Apple TV. Ja. En dan, of een Wii. En dan, een oude en dan Wii. Ook, ja, en dan de Apple Pay. Hè? Dat wordt ook wel interessant volgend jaar. Dus ik denk dat toch Apple en Google zeker consumenten tussen gaan voorlopen. Maar vergis je ook niet wat die B2B-markt gaat doen. Hè? De grote infrastructuurleveranciers. Wat gaat EMC doen? VMware, HP. Hoe gaat die infrastructuur eruit zien? Hoe gaat KPN daarop reageren? Die andere grote telco's op al die ontwikkelingen van Google, Apple en ook Facebook. Dus ben benieuwd. Ja, denken jullie dat de sociale media teruglopen? Ik merk dat Skype bijvoorbeeld veel minder is. Facebook doe ik altijd ik heb hier achter de deur. Is dat over? Nee hoor, dat is niet over. Er komt altijd wel iets nieuws bij. Instagram wordt natuurlijk wat vaker gebruikt, hè? Foto's, voor je foto's opladen en zo. Ik denk dat de jongeren inderdaad, die zijn vooral met chatten bezig volgens mij. Maar ik denk dat Facebook en Google en het verschuift af en toe, dan heb je opeens een Snapchat en dan kom je steeds. Eigenlijk is het gewoon een normale tool geworden eigenlijk, dat social media. En volgens mij gaat het meer nu erom, wat ga je met die data doen uit al die social media, wat heb je daaraan? Dus wat ik wel laatst hoorde op een boel, was dat IBM heeft die Watson, een hele slimme supercomputer. En die heeft dan een soort analytics dienst. Dus wat de bedrijven dat doen, die verzamelen allemaal social media data, maar ook e-mail data, CRM data van hun klanten. Nou, die stoppen alles in zo'n Watson. Nou, die mixt dat en die gaat analyseren. Ja, daar komen allemaal resultaten uit van wat gaan die klanten doen. Wat gaan ze in 2015 doen bijvoorbeeld, wat dan ook. Mm-hmm. En dan kan je krijg je enorme strategische informatie om die klant beter te bedienen en te verleiden om meer spulletjes van jouw bedrijf te verkopen aan hun. Dus Dus dat analytics wordt heel hot volgend jaar in memory systemen van SAP HANA. Dus het gaat erom, wat gaan we met data doen, die big data. Oké, dat is meer over het bedrijfsleven. Ja, en Internet of Things, hè? IoT. Je ziet toch al nu hardware leveranciers. Die hebben allemaal nu een Internet of Things strategie. Intel, Cisco. Ja, en ik zag die hele slimme Microsoft. Hoe noem je dat? Internet of? Things. Internet of Things. IoT. En Cisco noemt het IOE. Internet of Everything. Dus dat is gewoon data analyseren van allerlei apparatuur. Dus niet alleen maar van je smartphone of computer. Maar ook uit CRM-systeem, maar ook gewoon sensoren, weet je wel, die langs de weg zijn. Die bijvoorbeeld kentekens registreren, of lantaarnpalen, of verkeersoplossingen voor steden, en dat soort dingen. Internet of Things. Of medische data. Ja. Dus, en dan krijg je natuurlijk allemaal weer issues rond security en privacy. Dus ja, ik denk dat we genoeg dingen te schrijven. We hebben genoeg te doen. Behalve al deze zaken wordt het blijkbaar zaak om onze 12 miljoen routers te vervangen. Ja. Dus die kunnen ook onder de kerstboom. En we moeten natuurlijk heel druk internet, hè? Ja. Op kerstmis. Omdat Vodafone mobiel data op 4 en 25 december gratis maakt. Ja, ik stel eigenlijk wel trouwens voor om de podcast een keer sinds eeuwen niet te doen. Want dat is precies op kerst. Dus ik stel voor dat we hem voor het eerst in 100 jaar eens gaan overslaan. Ja. Okay, iedereen bedankt voor het luisteren en tot over 2 weken. Tot over 2 weken. Fijne kerstdagen. Ik was melden dat ik er dan op een boot zit en geen internet heb. Oké. Goeie reis. Doei. Oké, doei. Dag. Doei.